basiti da farko Maryam Abbata da ke ni dare duniya ta dauko Thank you. makarantar yana da kwazo dalibai ta kyara mun dalibai da sun zo Maryam Abacha su war girma ne wadda ta bar zo asara masa Yeah.